Allah'ın selamı üzerinize olsun efendim. İbret aldın mı programımızdan hepinize merhabalarımızı sunuyoruz. Size merhaba diyebilme imkanını bize bahşettiği için Rabbimize şükrediyoruz. Kıymetli dostlar, Hazreti Nuh'un izindeyiz. Bugün de devam edeceğiz. Belki diyeceksiniz ya bu kadar efendim uzun uzun uzadıya ele alınması ne kadar efendim isabetlidir ama mevzu geniş. Atlanması da doğru değil ki geçen efendim programımızda hocam söylemişti. Kıssa zaten makaslamayı ifade ediyor. Rabbimiz makaslamış, bir de biz üzerine makaslama yaparsak efendim bu işin pek bir anlamı olmaz diye ifade etmiştik. Dolayısıyla biz o asan yürüyüşümüzü devam ettirelim diyoruz ve Hud suresinin 40. ayetinden itibaren konuşmamız devam ediyordu ki çünkü orada kıssanın detayları vardı. Nuh kıssasının detayları vardı. 43. ayette Hazreti Nuh'un şefkatle oğlunu davet etmesinden kafirlerin arasından ayrıl ki kafirlerin arasından ifadesini de bilhassa konuşmuştuk. Ayrıl ve gel nidası üzerine yavrucuğum diyerek o çok tatlı ve şefkatle. Efendim bunun üzerine oğlu beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım. Sebepçi, nedenselci bir nedene sarılarak. Belki dünyadaki en kuvvetli nedene sarılmayı ifade ederek ama bütün sebeplerin sustuğu bir durumla karşı karşıya olduğunun gafletinde bulunarak demişti. Beni koruyacak bir dağa sığınacağım. Bugün Allah'ın emrinden, azabından, merhamet sahibi Allah'tan başka koruyacak kimse yoktur efendim dedi. Bunun kadar Nuh, Hazreti Nuh dedi. Aralarına dalga girdi. Böylece o da boğulanlardan oldu demiştik. Burayı biraz böyle seri geçmiştik. Efendim 44. ayeti bir daha hatırlatalım. Nihayet ki burada da edebi bir efendim muhteşemlik var. İcaz var. İnsanı böyle hem vecize olması yönünden hem de muciz olması yönünden hayrete düşüren ifadeler var. Bunun üzerine kıymetli hocam çok çok iyi bilir. Müfessirlerimizin de epeyce beyanları var. Efendim, ey yer suyunu yut ve ey gök suyunu tut denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Cudi'nin üzerine yerleşti gemi ve o zalimler topluluğunun efendim helaki geldi, sonu geldi mealinde ibareler, ifadeler devam ediyor. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun, sağ olun. Allah iyilik versin inşallah, Allah kolaylık versin. Amin. Sevgili hocam, son programımızda az önce de arz ettiğim gibi 43. ayeti biraz böyle hızlı geçmiştik. 44. ayetin kapısına gelip dayanmıştık. Neler söyleriz? Yusuf Bey, şimdi özetleme yaparken dediniz ki Hazreti Nuh'un oğlu en güçlü sebeplerden birine, hatta en güçlüsüne sığınayım dedi. Hani dünya dağ şartlarında. Evet. Evet. Bu çok önemli bir saptama benim için. Şu anlamda gerçekten Kur'an-ı Kerim'in indirildiği dönem Mekke müşriklerinin kıyametle, mahşerle alay eden tavırları var. Bunun olmayacağına dair kanaatleri var. Çok felaket alay ediyorlar. Yani ne zamanmış bu, ne zamanmış bu, ortalık yıkılacak deyip duruyorsun falan diye peygamberimize sataşıyorlar. Ve ikide bir de dağları soruyorlar. Evet. Yani hani o yıkılır, bu yıkılır, şu yıkılır. Yıkılırda belki bir şey olur da. Dağlar da mı yıkılır? Yani dağlar, yani dağlar ne var? Dağlara bir şey yapılabilir mi diye şeyde geçiyor Taha suresinde 105. ayet. Ve eselûneke anil cibâli, yani o gün sana dağların durumundan soruyorlar. İlginç. Dağ ne olur ki yani? Evet. Dağ sarsılmaz filan. O da diyor ki Rabbimiz, fekul de ki onlara, Rabbi yensifuha nesfa, yani Rabbim onu işte savurur. Savurur, atar. Evet. Fekul yensifuha Rabbi nesfa. Şeyde geçiyor bir de, Neml suresinde geçiyor. Orada da buyuruyor ki Yüce Allah, ve yevme yunfehu fissuri fefezi'a men fissemavati ve men fil ardı illa men şaallah ve küllün etevhu dâhirin ve teral cibale ve teral cibale, dağları görürsün o gün. Tahsebuha camideten. Şimdi bakıyorsun bunlar böyle sabit. Evet. hareketsiz gibi duruyorlar. Cansız, camit. Cansız, camit, çakılı yani duruyorlar. Ve hiye temurru merres sahabi. Onlar halbuki tıpkı bulutlar gibi gidiyorlar, hareket ediyorlar diye. Yani o gün Kari'a suresinde de var. Evet. İşte Hakka suresinde de var. Var da var. Kıyamet esnasında, son saat esnasında dağların durumu özellikle sorgulanıyor. Onlara bir şey olmaz mantığından hareket edenlere onlar üzerinden cevap veriliyor. Ve tekunul cibalu kel ihnil menfuşi. Yani o gün dağlar atılmış yün gibi olur. Yani dağları atılmış yün gibi olmaya çeviren o muhteşem, korkunç olay, anlayın ki insanları ne duruma getirir. Onun üzerinden siz tabii dünyevi şartlarda en güçlü nedene, evet, sarılmak ifadesini kullanınca bir anda aklıma o geldi. Evet, evet. Onu ben de bir daha hatırlatayım bu, istedim. Bu nedenin dahi sükut edeceğini efendim, tabii, hiçbir kifayet, hiçbir şey yaramayacağını göstermeyeceğini, tabii, ortaya koyuyor Rabbimiz. Böylece kudretini aslında vurgulamış oldu. Aynen öyle. Hazreti Nuh'un oğlunun da dağa ya sığınmayı söylemesi bu anlamda rastgele bir ibare değil. Tabii. Yani altında derin anlamlar var. Tabii yani suyun, tabii fırtınanın boğulacağını söylüyor Hazreti Nuh. Fırtına kopacak, tufan olacak. Dolayısıyla hani tsunami gibi bir şey muhtemelen olacak. Dolayısıyla kaçamayacaksın demesine rağmen o da hayır işte bir dağa tırmanırım diyor. Beni kurtarır diyor o suyun etkisinden, felaketinden vesaire. O arada evet, diyor ki Hazreti Nuh, kale la asime, asım yok. Asım yani masum kılacak, koruyacak, kurtaracak bir şey yok. El yevme, bugün, o azap günü, min emrillahi, Allah'ın emrinden bugün kimse kimseyi koruyamaz. Şimdi o Allah'ın emri ifadesi de çok önemli. Evet. Biz bu surenin 40. ayetini okurken demiştik ki hatta idâ câe emruna, bizim emrimiz geldiğinde, evet, ben o zaman o programda çok iyi hatırlıyorum demiştim ki câe emruna, evet, aynı zamanda aslında Fecr suresindeki Allah'ın gelmesi ifadesini karşılıyor. Tabii. Allah'ın gelmesi demek Allah'ın emrinin gelmesi, manasına, kararını tabii, gelmesi konuşmuş, manasına tabii gelir demiştim. Şimdi burada da bu emrin gelmesi aslında açıklanıyor. Evet. Yine tabii min emrillahi diyor ama anlaşılıyor ki azaptan, tufandan kurtarıcı hiçbir şey yoktur. Min emrillahi, Allah'ın emrinden yani Allah'ın azabından kurtarıcı yoktur manasına geliyor. Böyle ayetler birbirini tefsir eden, açıklayan bir mahiyette önümüzde duruyor. İşte aralarına dalga giriyor ve çocuk boğuluyor. Evet. Bu konuşma esnasında tabii çok acı verici bir durum. Bir babanın gözünün önünde oğlunun boğulması öyle kolay tahammül edilebilir bir şey değil. Şey değil, evet. Hazreti Nuh da zaten hiç de tahammül edemiyor. İki ayet sonra onun cümlelerini burada ifade edeceğiz inşallah. Dedik ki sahte değerlere sığınmanın bir alemi yok. Evet. Hazreti Nuh'un oğlu dağa tırmanacağım demekle aslında sahte bir değere yaslanmayı tercih etti. Hazreti Nuh ona bunun adamı koruyamayacağını ifade ediyor. Şimdi biz buradan Allah'a kul olmanın yanında putlara tapmak gibi bir eylemi gerçekleştirenler de bu anlamda bu sahte değerlere itibar etmiş olacaklar. O sonucu çıkartıyoruz. İkincisi, mesela çocuklarla babalar arasına böyle sahte şeylerin sokulmaması lazım geldiğini de biz bu ayetten mesaj olarak alabiliriz. Yani hakikat üzere tebliğde bulunan bir baba, hani bu bunun dedikleri eskinin sözleridir. Hmm. Dolayısıyla eskiye itibar etmeye gerek yoktur gibi böyle toptancı bir mantıkla eskiye dair ne varsa onları hepsini silip efendim süpürüp atma mantığı doğru değil. Ben siz gene özet yaparken aklıma bir ayet geldi. Geçen programda o ayetleri de söylemedik. Yani siz açınca tabii o arada aklıma geliyor. Evet. Yani biri bir yol çağrışım açmazsa ayak vermezse yani. Yürüyemiyorsunuz. Yürüyemiyoruz. Tabii. Şimdi mesela bunu geçen program söylemeliydim. Söyleyememişim. İbrahim suresinin 24, 25, 26 ve 27. ayetleri var. Şimdi bu ayetler çok mühim. Hani bir babanın temsil ettiği değerler üzerinden konuşulduğunda bu İbrahim suresinin ayetlerini bilmek lazım. Maziye dair doğru değerlerden beslenme anlamında orada diyor ki Rabbimiz estağfirullah elem tere keyfe daraballahu meselen kelimeten tayyibeten keşeceratin tayyibetin asluha sabitun ve fer'uha fissemai. Yani görmez misin, hiç düşünmez misin Allah nasıl bir örnek veriyor? Tertemiz, anlamlı, içi dolu bir kelimeyi Allah bir ağaca benzetiyor. Kelimeyi tayyibe. Evet, kelimeyi tayyibeyi bir ağaca benzetiyor ama bu ağaç güçlü bir ağaç. Gücünü de derinlere dalmış köklerden ve göklere uzanan efendim dallardan müteşekkil bir ağaç. Yani bir ağaç ne kadar yukarı doğru çıkıyorsa o kadar aşağıya doğru da köklerden besleniyor demektir. İniyor demek. Dolayısıyla maziden beslenmeyen bir ağaç ya da bir algı köksüz bir ağaca benzetiliyor. Dolayısıyla şimdi bir baba ya da bir peygamberi sistem üzerinden konuşulacaksa o sistem değerlerden besleniyor demektir. Öteden beri söylemeye çalışıyoruz. Diyoruz ki peygamberler birbirlerinin reddiyecisi değildir diyoruz. Evet. Peygamberler birbirlerinin musaddikidir. Aynen öyle. Müheyminidir. Müheymin yani koruyup kollayıcısıdır. Evet. Yani bunlar felsefeye benzemiyor peygamberi evet. Sistemler. Evet. Birbirinin reddi üzerinden tekzibi varlık üzerinden varlığını değildir. Yürütmüyor. Hatta evet. Onu ifade etmiştik bir programımızda. Hı hı. Silsiletül mütesaddikin, silsiletül mütekezzibin evet. Diye iki silsileden bahsediyor. Aynen öyle. İşte bu ayette de, bu İbrahim suresinin ayetinde de buyuruyor ki işte tü'ti yüküleha küllehinin biizni rabbiha. Köklerden sağlam beslenen bu ağaç her yıl Rabbinin izniyle yemişini verir, ürününü verir. Doğru besleniyorsa ürün verir. Ondan sonra öbür ağaç, bir ağaç daha örneğini veriyor. Ve meselü kelimetin habisetin. Evet. Yani verimsiz bir kelime, verimsiz bir söz, içi boş bir laf, değerlerden oluşmayan bazı iddialar, sanılar, zanlar, keşeceretin habisetin. Bu da yani perişan bir ağaca benzer. Nasıl bir perişan? Üctüsset min fevkil ardı. Yani yerin üzerinden koparılmış, maleha min kararın bir kökü de yok, bir şeysi de yok. Yani ona zaten ağaç da denmez. Yani o kökleri olmadığı için ayakta durmaz. Dolayısıyla yani değerlerden beslenmiş olmak gibi bir gündem bizim bu konumumuzu, bu dersi daha anlamlı kılacak bir ifadeye muhtaç. Dolayısıyla Hazreti Nuh'un oğlunun durumuyla Hazreti Nuh'un ona kazandırmak istediği değerler işte bir kökten beslenmek ve işte göğe doğru uzanma iddiasında doğru hakikatlerin birer sunumu gibi algılanmak durumundadır. Ama oğlu buna itibar etmedi maalesef. Aralarına dalga girdi ve çocuk maalesef boğuldu. Evet. Ama ondan sonra tabii iş felaket. Neyin felaketi? Tufan bütün korkunç yapısıyla etrafı kuşattı. Boğulacak olanlar boğuldu zaten. Ve kıyla denildi ki ya ardu ey arz ibla'i ma'eki sen şimdi suyunu çek, yut. Veya sema'u ey gök ekli'i sen de suyunu tut. Artık yağmasın yağmur. Bunlar yani Allah yeryüzüne bir şey der ya da gökyüzüne bir şey der. Bunlar canlı varlıklar mı ki yani? Bunlara bu böyle bir hitap aslında neyi karşılıyor diye. Bir canlıya hitap ediyormuş gibi, şuurlu, akıllı bir varlığa hitap ediyormuş gibi bir ifade biçimi var. Bu neyin nesidir? Tabi ilk etapta insanlar bu ifade biçimini yani doğru algılamayabilirler ama eğer mesela Kur'an-ı Kerim'i bu bağlamda okuyacağımız ayetler var. Tabii. O ayetlerden istifade ederek bu hitap biçiminin Kur'ani bir altyapısının olduğunu görebiliriz. Mesela Fussilet suresinde Yüce Allah buyuruyor ki gökyüzüne ve yeryüzüne hitap ederek fekale leha velil ardı, göğe ve yere dedi ki Allah i'tiya, gelin tav'an evkerha, ister istemez emrime, buyruğuma gelin demişti. Galeta, onlar da dile gelerek şunu söylemişlerdi. Eteyna ta'i'ine, biz hani isteyerek, boyun bükerek geldik. Şimdi bu yeryüzünün, gökyüzünün istemesi, boyun bükmesi, aslında biz buna Arapçada mutavaat diyoruz biz buna. Yani biri birine bir şey uygular. O uygulamanın neticesinde ilgili şey de gereğini yapar. Yani bir şeyin bir değer uğruna programlanması ve vakti geldiği zaman o programın icraya hükmünü konulması. Hükmünü icra etmesi, evet. İcraya konulması. Biz buna mutavaat diyoruz yani. Eski ifadelerle, bizim okuduğumuz Arapça tekniklerle, işte kesertü züccace, evet. Fenkesere zâlike züccacu, öyle örnek verilir. Evet. İşte ben camı çanağı kırdım, çanak da kırılmayı kabul etti. Kabul etti, evet. Tabii yani ne yapacaktıysa yani kabul etmeyip de başka bir çıkar yolu yok elbette. Yani, işte buna mutavaat deniyor. Modern bir örnek verelim mi? Olur. Şimdi şöyle aklıma geliyor. Saati siz akşamdan telefonunuzda mesela kurma sistemi var. Ona kabil. Siz akşamdan kuruyorsunuz. Sabahleyin diye namazda çalıyor. Şimdi ne yapıyor? Sizin o kurduğunuz, oluşturduğunuz sisteme uygun boyun eğiyor ve onun gereğini yerine getiriyor. Evet. Mutavaat gibi düşünüyorum. Aynen o demek işte. Evet. Mesela Kur'an-ı Kerim'de kıyamet, yani son saat ve mahşerle ilgili ayetlerde de bu edilgen kalıp çok sıklıkla karşımızdadır. İzes semaun fatarat. İzel kevâkibu inteseret. Mesela böyle infial babından kullanımlar vardır. İzes semâ'u inşakkat mesela. Evet. Evet. Bu işte bir şeyin belli bir amaç uğruna dizayn edilmesi ve vakti geldiğinde de tabii. O amacın tahakkuk ettirilmesi. Ama bunun hani makine gibi daha önceden örneğimiz yanlış anlaşılmasın. Makine gibi daha önceden her şey kuruldu. Ondan sonra Allah bir daha müdahale etmiyor. Kendi kendine çalışıyor gibi düşünülürse bu sefer başka yerlere kapı açılıyor. Tabii yok, ona vereceğimiz cevaplar var öyle. Ha. Bir dizi cevap var Allah'a şükür. Allah'ın yani. İradesini tatile çıkarmak gibi bir öyle, anlayış tabii. Olmaz. Maksadımız o değil. Ama şimdi Kur'an-ı Kerim'de mesela sünnetullah dediğimiz Allah-u Teala'nın kainat kitabına yazdığı kanunları var. Evet. İşte tabiat kanunları, evet. Dediğimiz şeyler. Onlar tabiatın kendisinin ihdas ettiği kanunlar değil. Allah-u Teala'nın onlara koyduğu kanunlar. Fakat Cenab-ı Hakk'ın yaratması devam ediyor. Bitmedi, evet. Ki bu. Evet, evet. Dolayısıyla yaratma devam ettiği için, evet. Yeni kanunların devreye sokuluyor olması ve Allah-u Teala'nın her yeni gün yeni bir işte bulunduğunu beyan etmesi, evet. Öyle Yahudi veya Kitab-ı Mukaddes'in Tekvin kitabının başında ifade edildiği gibi yarattı, 6 günde Cuma gününe kadar yarattı, 7. gün cumartesi istirahate çekildi, yoruldu filan. Bunlar bize hiç uygun şeyler değiller. Tabii. Kur'an-ı Kerim çok net ifadelerle bunları reddediyor. Evet. Bazı kafası karışık kardeşlerimiz hani bunlar yanlış anlıyorlar. Örneklerimiz sadece misal olsun diyedir. Evet. Efendim saatçi ilah mesela telakkisi var malumunuz. Saati kurdu. Hı-hı. Saat vakti zamanı gelince kendine çalışıyor. Hatta topatçı ilah. Onlara hiç girmesinler. Bizim aynen. Maksadımız açık. Hiçbir şekilde maksadımız kafalar o değil. Kafalar kaymasın. Evet. Kaf suresinin 15. ayeti gayet net. Orada diyor ki efe'ayyina bil halkı evvel. Biz yorulmayız yani. İnsanları ilk yaratırken biz yorulduk mu ki? Bize bir yorgunluk geldi mi ki? Gelmedi. Kaf suresi 15. ayet. Yine Kaf suresinin 28. ayet 38. ayetinde buyuruyor ki وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ف۪ي سِتَّتِ اَيَّامٍ Gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları 6 günde, 6 evrede yarattık. وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ Bize hiçbir yorgunluk erişmedi diyor Allah. Yorulmadık yani. Yani yorulmak bir acziyetin ifadesidir. Aciz olan varlık ilah olamaz. Dolayısıyla onu reddediyor Allah-u Teala. Öyle bir şey yok. Kainatın, kainat kitabının çeşitli ayetlerine Rabbimizin yerleştirdiği kanunların devreye girmesidir. Yani yere suyunu tut demesi. Demesi, göğe yere suyunu çek demesi, göğe suyunu tut demesi. Yani sünnetullah dediğimiz kanunların devrede olması demektir. Ve belki burada bir şey daha söyleyelim. Bu tabiat kanunları dediğimiz bu kanunlar yani iradeli varlıklar gibi Allah'ın isteklerini yerine getirmede mütereddit davranmazlar. İnsanoğlu işte Allah'ın her emrine karşı kesin boyun büken bir teslimiyet içinde değildir ama bu tabiat kanunları dediklerimiz son derece uyumludur. Onların karşı çıkış veya eksik yerine getirmek gibi bir lüksleri yok, öyle bir özellikleri yok. Burada da aynı hüküm icra olmuş, o gerçekleşmiş. Tut suyunu evet. deyince göğe yağmur kesilmiştir. Yut suyunu deyince yere suyunu çekmiştir. Bitti. Evet. Hatta benden izin hocam, yani sadece zihnimden geçiyor. Öyle kanaatim var ki onlar soyut, mücerret, efendim fizik kanunları gibi tasavvuri bir şey değil. Yani kafamıza tasavvuri. Onların birer müekkel melek gibi düşünülmesi, yani her bir kanun dediğimiz şeyin aslında arzın işleyişine, semanın işleyişine vekalet eden bir melek-i müekkel gibi düşünülmesi. Kanun dediğimiz şeylerin dahi mesela. Yer çekimi kanunu dediğimiz şey aslında bir tür melek-i müekkeldir. Ve o şeyi, vazifeyi bizzat yerine getiriyor. Dolayısıyla Allah'ın arza hitabının, efendim arzın işleyişinden mesul kanunlar şeklinde tecelli eden, o şuurlu varlıklar olan meleklere hitap gibi düşünülebileceğine dair kanaatlerim var. Tabii bunlar teferruat ve derin meseleler olabilir. Sadece burada aklıma geleni söylemek istiyorum. Yani evet. O hitabın bu şekilde olmasının da boşuna olmadığını anlamak bakımından. Biz zaten melekle meleke kelimesi aynı kökten geliyor. Evet, evet. Dolayısıyla bu tabii, mesela rüzgara Allah'ın bir meleğidir derse biri, eyvallah, hiç ona diyecek bir şeyimiz yok. Evet. Suyun özellikleri suyun melekesidir. Evet. Hani melek, meleke aynı icranın üyeleridirler. Dolayısıyla öyle bakılmasında hiçbir sakınca yok. Zaten evet. öyledir. Yani başka söylenecek bir şey yok. Yani dile yani. Gelmesi gerektiği zaman onu konuşturan ilahi irade ona o melekeyi vermiş demektir. Evet. O meleke gereğini yerine getiriyordur. Yani mahşer sabahı mesela cehennemin konuşacağından söz eden ayetler var. Kaf suresinde geçiyor. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمْ تَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ Yani doldun mu diyeceğiz diyor cehenneme. O da daha var mı daha cevabını var verecek. Evet, هَلْ مِنْ مَزِيدٍ Evet. Mesela Me'ariç suresinde var. تَدْعُوا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلَّا Yani arkasını dönüp hakikate yüz çeviren, hakikatten yüz çevirenleri cehennem kendisine çağıracaktır diyor. Mahşer şartlarında mesela yeryüzünün konuşacağından söz eden ayetler var Zilzal suresinde. يَوْمَيْزِنْ تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحَالَهَا Rabbin ona vahyetmiş olduğu için, yani Allah-u Teala ona ilham etmiş olduğu için, özelliğini o şekilde dizayn etmiş olduğu için, vakti geldiğinde yeryüzü haberlerini anlatacaktır. Vahyedilmiş olmak, ilham edilmiş olma anlamında, yeryüzünün de vaktinde konuşması gereken zamanda konuşacağını beyan ediyor. Bunlarda aklı zorlayacak bir şey yok. Yani biz konuşmak deyince böyle organik kelami konuşmayı anlıyoruz. Kelami, evet, lafızdan ibaret bir eylemi zannediyoruz. Halbuki çok daha güçlü konuşanlar vardır. Tabii. Bazen ağzınızı kapatırsınız, gözleriniz konuşur, tabii. yüz renginiz konuşur, mimikleriniz tabii, konuşur. Tabii. Ne bileyim, parmak uçlarınız konuşur. Yani konuşmak başka hakikatlerle de ortaya çıkar. Dolayısıyla burada işte bu tabii kanunlara Cenab-ı Hakk'ın gönderme yaptığını anlıyoruz ve bunlar son derece anlaşılabilir şeylerdir. İnsan aklını zorlayacak şeyler değillerdir. Evet. Hele ki Kur'ani bir okuyuş gerçekleşmiş ve Kur'an'ın bu tür konulara bakışı yakından gözlemlenmiş ise ifadelerde anlaşılmayacak hiçbir şeyin olmadığını rahatlıkla söyleriz. Kainat kitabını Allah konuş dediyse o kitap konuşur. Evet. Hitabı anlar, gereğini yerine getirir. Suyu tut, suyu çek, bitti. Şimdi hocam burada edebi, Kur'an'ın edebi tasviri diyor ya Seyyid Kutup. Evet. Bu açıdan, belagat açısından baktığımızda da değil mi, bir olağanüstülük, bir güzellik. Tabii. Böyle bir caz dedikleri şey gözüküyor gibi. Hani evet. Hep onu söylüyorlar. Bu suyunu tut, suyunu yut falan, ondan sonra söyleyişte de şiirsellik var. Haşa, şiir demiyorum da evet. Şiirsellik var. O da bir Kur'an'ın başka boyutu tabii. Evet, icaz dediğimiz, icaz ve i'caz ikisi beraber Mekki surelerin genel evet. özelliğidir. Tabii hem yeri hem göğü müennes varlıklar olarak, semai müennes diyoruz biz bunlara. Onlara itibari müennes de denilir. Deniyor. Bunların o özelliği gereği hitap müennes bir sigada geliyor. İşte ibla'i, akli'i. Akli'i, evet. Tabii onu Türkçe'ye çevirirken de ustalıklı çevirmek lazım. O okuduğunuz meali yapan her kimse o iyi çevirmiş yani. Yut, tut, doğrudur. Yani evet. Maksat odur yani. Ama ibla'i aslında çekmek demek, içine almak demek. Yani özümsemek demek. Özümsemek. Hani gözeneklerden içeriye doğru suyun artık sızması demek. Efendim sünger gibi bir çekim ifadesidir ibla'i. Öbürü de artık akli'i, yani tut. Artık felaket dursun manasına. Ama bu şiirimsi ifadeler Kur'an'ın icazının önemli örneklerinden sayılıyor. Büyük bir felaketin peşi sıra. Kainat kitabının konuşlandığı bir eylemi Kur'an bu haliyle bize aktarıyor. Tabii ben geçen program söylemişim. Bazı kelimeler var. Bu kelimelerin kendi fonetik şeyi, özelliği, manayı çağrıştırıyor. Hiçbir şey bilmeseniz bile o harflerin dizilişinden, kelimenin telaffuzundan ne manaya geldiği aşağı yukarı kestirilebiliyor. Belli ki şimdi burada ibla'i, yani artık bırak yani. Akli'i, o da o demek yani. Artık tamam yani. Yeter artık gibi. Zaten ifadenin devam eden cümlesi ve gıydal ma'u. Su maksadı yerine getirdi. Yani su ile arzu yerine getirildi. Bitti. Ve kudiyel emru, hüküm de verildi. Boğulma hükmüydü. Tabii. Takdir edilen hüküm, o da yerine getirildi. Her şey bitti. Şimdi kelimeleri söylerken bile aslında bir tutma var. Var. Mesela ib derken orada bir adeta cezm yapıyorsunuz. Yani duruyorsunuz. Değil evet. mi? Kelimenin kendi içindeki o söyleyişinde bile tutuş ve bırakış var. Evet, var. Onları hissettirecek şey. İk derken orada bir duruyorsunuz. İb derken duruyorsunuz. Evet, kalkale o manayı kalkale, verir zaten. Evet, veriyor. Bir kesintinin meydana gelmesi. Evet. Anlaşılıyor. Çok mucizevi yani, çok hoş. Şimdi mesela burada başka kelimeler de kullanılabilirdi yani. Tabii. Mesela akli'i yerine mesela emsiki diyebilirdi tabii, yani. Tabii. O demedi. Temessük değil mi? Çekmek. Evet, evet. Yok, tut. Tutmak. Tutmak. Tabii. Tut artık, bitsin yapış, bu tut. İş. O manayı verebilen başka kelimeler olabilirdi ama bunlar tercih edildi. Kur'an'ın icazı böyle ifadeleri de beraberinde getiriyor. İşte bu da onun iyi örneklerinden evet. bir tanesi. Evet. Ey yer suyunu yut ve ey gök suyunu tut denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Cudi'nin üzerine yerleşti. Evet. Gıydal ma'u, su çekildi. Su, yani su hükmünü icra etti. Ve kudiyel emru, mesele bitirildi. Ve istevet alel cudiyi. Ve gemi cudi'nin üzerinde durdu. İsteva ala. Üzerine evet, yerleşti. Evet, şimdi bu isteva fiili böyle birkaç kullanımı olan bir fiildir. Bazı kullanımlarında bu böyle cer harfi olmadan tek başına gelir. Hı hı. Mesela Lemma belaga eşuddehu vesteva. İşte Kasas suresine geçiyor Hazreti Musa için. Evet. Oradaki isteva fiili kendi kendine yeterli olmak manasına geliyor. Hmm. İsteva artık ayakta duran, başka bir şeye ihtiyaç hissetmeyen, buluğu geçmiş, eşüt dediğimiz artık yetenekleri, melekeleri yerleşmiş hale gelmek manasına geliyor. İsteva. Hı hı. Mesela Cebrail aleyhisselam için de kullanılıyor bu. Necm suresinde. Allemehu şedidul kuvâdü mirratin festeva. Ve huve bil ufukul a'la. Yani en yüksek ufuktayken istiva etti. Orada da istiva etmek, belirmek, görünmek. Bütün haşmetiyle ortaya çıkmak demek. Hı. İsteva kelimesi. Tabii. Cebrail aleyhisselam için. Ama bu mesela ila cer harfiyle de kullanılıyor bu. İsteva ila. Bakara suresinde geçiyor 29. ayette. Hüvellezî halaka leküm mâ fil ardı cemîan sümmesteva ilessemâi. Allah sizin için yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra da duman halindeki göğe istiva etti. İşte orada isteva ile yönelmek demek. Yönelmek. Göğe yöneldi. Hmm. Manasına geliyor ila ile. İşte bir de burada da olduğu gibi isteva ala var. İsteva ala normal bildiğimiz insan için kullanıldığında mesela Zuhruf suresinde geçiyor. Litestevu ala zuhurihi. İşte hayvanların üzerine çıkasınız. Üzerinde oturasınız diye. Tabii. Litestevu ala zuhurihi. Onlara binesiniz diye. Evet. İsteva. Hemen şeyi söyleyeyim. Ayet numarası 13. Zuhruf suresi 13. ayet. Litestevu ala zuhuri. Hayvanların veya diğer gemi türü bineklerin üzerine çıkıp oturasınız diye. İstevestevetum aleyhi gene aynı ayette geçiyor. Oturmak manasına geliyor. Bak birçok anlamı çıktı ne güzel. Evet evet. Arşı isteva meselesi var. Şimdi onu açacaktım. Evet. Mesela Allah-u Teala'nın bir eylemi olarak kullanılır bunu. Er-Rahmanu alel arşi isteva. İsteva alel arşi. Allah için arşın üzerine istiva etmek. Şimdi bunu İmam Malik'e soruyorlar da. Evet. Diyor ki istiva malumdur. Bunun keyfiyeti meçhuldür. Meçhuldür diyor. Bu konuda soru sormak bid'attir. Bu adamın niyeti kötü, bunu buradan çıkartın diyor. İşte istivayı soran adama cevaben. Evet, o dönem çünkü ciddi tartışmalar var. Var, evet. Allah tecessüm meselesi. Evet, işte müteşabi ayetlerden biri yani. Olarak kabul ediliyor konu itibariyle. Teçsim meselesi. Bunun evet. Ötesinde, şimdi bu istiva hala demek ki insanlar için oturmak, Allah-u Teala için istiva hala. İsteva ala'nın bir anlamı daha var Allah için aslında. Hı. İsteva ala sevva. Evet. Sevva bunlar şey demek. Yani aynı seviyeye getirmek, düzenlemek hı. Manası tesviye, da var. Tesviye. Tesviye. Sevva kelimesi. Ha. Sevva bir belli bir düzene getirmek. Aynı düzeye getirmek. Düzene koymak. Hı. Aynı sıraya getirmek, aynı seviyeyi tutturma anlamı var. İsteva ala'nın mesela o kökten o manadan istifade ederek Allah-u Teala'nın arşı düzene koyması manası da var yani. Bir şeyi belli bir sisteme kavuşturma manası da var. Ama geleneksel algıda daha çok bu kelimenin geçtiği yerlerde kullandığımız mana bizim isteva ala Allah için hükümran olmak. Hükümran olmak. Yetkinliğini evet. Ortaya koymak. Yani karşı çıkılmaz bir üslup, bir eda ile buyruk sahibi olmak manasına geliyor. İşte insan için verdik manalarını şu manalara geliyor. Evet, evet. Burada cansız bir varlığın istivasından söz ediyor Allah-u Teala. Buysa artık yani ne demek? İşte durmak. Cudi'nin üzerinde durdu. Durdu veya oraya yerleşti artık. Yerleşti, evet. Şimdi bu iradi bir şey olmadığı için ne hükümran olmak manası verebiliriz tabii, buna tabii. Ne de başka bir mana. İstevet alel cudiyi. Cudi'nin üzerinde kaldı. Kaldı, oraya i̇şte, yerleşti, kaldı. Ne derler? Karaya vurdu. Karaya oturdu. Gemi karaya oturdu. Artık bunun başka şeyi yok. Gemi için evet. Öyle başka bir kelime kullanacak halimiz evet. Yok. İstivayı oturdu anlamında orada düşünebiliriz. O olmaz. Gemi için. Ha, gemi için karaya oturmak karaya için. Karaya oturmak için düşünebiliriz. Evet. Peki. Ama bu cudi'nin ne olduğu Yani çok spekülasyon yapılan bir şey. İşte evet. Belli bir mekanın adıdır, belli bir dağın adıdır, belli bir yörenin adıdır. Irak'tadır, Türkiye'dedir evet, falan. Evet işte Ağrı'dadır, şey. Şuradadır, buradadır filan. Çok ilgilenmiyorum onlarla. Ben buradan maksadın geminin karaya oturması olduğunu düşünüyorum. Bu ister belli bir dağ olsun, ister belli bir yer olsun. Niye dağ olsun ki? Yani bir vadide de olabilir, bir tepede de olabilir, yüksek bir yerde de olabilir, başka bir şey de olabilir. Özel bir isim manası vermemizin bir alemi yok. Zaten Cudi yani yüksek tepe demek. Tepe demek. İşte bir yerde kaldı. Neresidir? Şimdi insanlar araştırmalar yapıyor. İşte filanca yerde bulduk. Yok o değildi, başka bir yerde tabii, bulduk tabii, diye. Çok spekülasyonlar yapıyor. Biz bunun Kur'an'ı bir veri olarak böyle bir geminin olduğuna inanırız. O gemiye binenlerin kurtulmuş olduğuna inanırız. Biz meselenin bu boyutuyla meşgulüz. Başka bir isim, özel isim üzerinde durmuyoruz. O kadar durmuyoruz ki bu kıssanın, bu anlattığımız bölümlerinin baş kahramanı Hazreti Nuh'un oğlu, onun bile adının zikredilmediği bir pasaj okuyoruz. Dolayısıyla Kur'ani sunumlarda böyle isimler üzerinde durulmamış olmasını boşuna görmemek lazım. Mesajla ilgilenmek daha doğrudur. Cudi'nin neresi olduğunu çok sorgulamak bize de çok bir fayda vermeyecektir. Sağlamaz. Zaten öyle diyor. Ve kıyle bu'den lil kavmi zalimin. Artık bu zalimler hakikatten de, merhametten de, ödülden de, nimetten de, huzurdan da uzak olsunlar denildi ve o iş öylece bitirilmiş oldu. Evet. 44. Diyoruz ayet. Ve evet. Mola veriyoruz. Peki. Ara veriyoruz. Kısa bir aradan sonra inşallah tekrar huzurlarınıza geliyoruz. Müzik.